الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا زمائی عزتمندو ما دا اللہ دا کتاب دا سورہ نساء و آیات کریمہ او بل آیات دا سورہ احزاب ستا سوران تلاوت کو اللہ رب العزت منگو تاسولا د صحیح دین د پوهې او پاغی باندې د عمل کولو توفیق راکړي. زما عزتمند مسلمانان ورونو، زموږ او ستاسو د دنیا دارنګې د قبر د آخرت ټوله کامیابی الله په دې خپل دین کې او د ډېر یو لګو مختصر وقت د پار مونږ او تاسو الله رب العزت دی دنیا ترا لګېدې. کپدې مختصره زندګۍ کې مونږ او تاسو د خپل ژوندون مقصد پیژنو، نو دا دنیا مونږ او تاسو د سکون او د اطمینان شي، او د دې وروسته د قبر زندګۍ را روانه دا غو مونږ د سکون او د اطمینان کې د میدان محشر د تکالیف نو موږ او تاسو په امن او مان ساتي. او کله لږه غونډه او مختصره زندگی موږ او تاسو د الله او د رسول د طریقې او د قانون مطابق تیرن کا، بلکې پدې کې موږ شروع شو خپل خواهشات پوره کو او د الله دین ته مشا کا، نو دنیا وم د بی امنی د بی سکونی او د تکلیف مقام مونگو تاسو ده پار جوڑ شی لکه جوڑ شوی، او د قبر اغا تکلیف و پریشانی آخو یقیناً او یقیناً را، او دا آغین رست زندگی وم زمونگو استاسو پریشان او د تکلیف شی تاسو مر پریشانی چنن مونگو تاسو لپخبل کور کی خکاری یا پو یو کلی وطن کی خکاری داغی زمائی زتون دو ایس وجه نشتا. داغی یو وجه دا چی مونگا که زنانه دی که ناری نی دا اللہ رب رزد دین تا مونگ شاکر ارسل وی بایی پا ملک قتل و قتال لے پا ملک غلا و ڈاکی د چا عزت او مال زما عزت مندو په حفاظت کې نه، سو کوئی دا د بادشاہ وجدا او سو کوئی دا د رعیت وجدا، او دا الله د کتاب مونږ تپوس نه کړی چې دا فسادات ولې راغلي، دا قتل و قتال ولې کیږي، بدمنی ولې دا. الله خپل کتاب کې وایي یویشتمه پاره سوره روم کې اللہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ وی پا دریابوں کی او پوچو کی فسادات سرگن شری وچا لاکم ٹھول دا فسادات نڑکدا دریابوں کی فساد راغلو یا سو جدا اللہ وی بما کسبت ایدی الناس دا دخل کد دی اعمال نتیجہ دا دی دا عمل ندو جنا لیذیقہم بعض الذی عملو دا دی دا بعض اعمال سزاورت اللہ دنیا کے ورکئی د بعض عمل سزا دنیا کی ملاوی گی او د تمام عمل او د پورا عمل سزا با آخرت کی ملاوی گی. زمائی ذات مندر دی سکون در آتلو دفارا واحد علاج داوے که ناری نرے که زنانا دے ہر سڑے دے خپل گریوال کی اگوری سمر فکمون دا اللہ دے دین چیونگا ماتکڑی داوے نری توبو باسو. او کم کتاب قرآن چلان و تاصلات زندگی تیرول دستور و قانون و طریقہ را لے گلے ہر سڑے دے اگوری چلا اللہ کتاب مانسنگا مطالبہ کرے. زما عقیدہ و ایمان دا بحیثیت اسلام و ایمان بسنگ عقیدہ وی زما شکل چیز زانت مسلمان وام او زدا منم چی سبا ولا اللہ و رسول اللہ ترا میدان دا حشر کی ملاوی گا نو آیا اسلام مان دا کم شکل مطالبہ کرتی دارنگی غمونا او خادئی داہو کافرم کئی ہندوانم کئی یہود و امریزانو کے غمونا او خادئی رازی لیکن کل رچمون او تاسو دا کئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نددی کلیمی ویرو نفس زمون او استاسو ہم بسنگئی زمون استاد او حاجی وسنګي زمون استاد او زمیدارا او معاملہ وسنګي لکه مخ استاد سلام مولانا سے وی چې د کلمې د ویلو سره الله ځانم زموږان واوستو او مالم واوستو چې وای تا کلمه وي اوس په خپل بدن کې خپل اختیار نه چلے اوس په خپل مال کې خپل اختیار نه چلے ستار مال غټل داوی لګول ستا معاملات زمیدارا دکانداری طولب دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی مطابق نکمون اتاو زمائی زکمندو دی مختصر زندگی کی دخل جوندن مقصد اتی جنو چی آیا بائی مانا مخی زمان والدین اللہ رل دائینا مخی را غی والدین اللہ روزا اللہ رولی گلم آخر دی دنیا تا درالی گلو مقصد سرے آیا زی دو دکان دا پارا پیدا کریم دا زمیداری دا پارا پیدا کریم یا دا نور کزمون دا پارا پیدا کریم کزما دا پیدایش یو بل جدا مقصد دے او دا زمائی ضرورت دے زمائی دا تندو پیدا کول دا انسان چی اللہ پیدا کرے دیر زمیداری دا دکان دا رئی دا نوکا رئی دا داکتر رئی دا انجینے رئی دا پارا پیدا کرے دا کارون بدے کئی خدا دد ضروریات دی اصل دد پیدا کی دو مقصد سرے پل رب پیشندل درب سر تعلق جوڑول آسن تعلق جوڑول لگسنگ طریقہ خولدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل رب پیشندل درب قضاعت یقین و اعتماد ساتل اخپل تمام زندگی کو خوب دے کوئی خدا کاو تسمات دا تفرات دے دا طول دخپل نبی دے طریقی مطابق کو نم زمائی ذات مندمون ادوا زندگی و مقصد حیات تچون کی شاکڑی ہوا نم زمان دا عقیدی بگراو شکل نم کا یو مسلمان را تکوز کی جبائی ایمان سلوئی ناو ایمان ایمان توئی دمر یعنی زمائی زتن دمر کمزوری شو چھ منگا خل ایمان نفیجن جبائی ایمان ستوئی زمائی زتن دمر اصل کی ایمان مانائی لغوی و یقین و باور ساتل یقین باور اعتماد ساتل تا فلغت کی ایمان ہوئی او شرع ایمان دیتوئی اغطول خبر منل او پاقی یقین ساتل چاہ خبر رسول اللہ دا اللہ تر نمو تاسو تروری دیت ایمانو چاہ دا طول حقی دی دا طول یقینی دی دا خبر منل او پر یخبر زندگی کی راوستن دیت ایمانو او دا خیره نمائی عزت مندو چه نمد استاس مرگ او دون عزت او زلد اولاد ورقول او غستل حالات بدلول دا طول دیو اللہ رب العزت تدست قدرت کی که خیر دے نمائی عزت مندو کمال لے کا اولاد دے او قسم را پریشانی او تکالیف دی دا ټول چې سره د الله رب العزت طرف نه غړي دي دوی د الله په ذات باندې زمای عزت مندو یقین ساتي ورته ګرانی شو کراولي ارزانی شو کراولي یعنی ګرانی شو کراولي ارزانی شو کراولي ما طرف زمای عزت مندو توجه کوي الله دې مو تاسو له کامل هدایت اور خپل احسان الله مو تاسو سره کوګر په دې حجمی کې مو تاسو سره کوګر سره حدیث مشکا شریف راوی سوچو سو خپل کوګر سره واړی یا عمل نه کنه دا الله کوړ دې مو تاسو دا الله ملوانی بسم الله تعالی دا الله دې دین دا خبر دې په قدر عزت سره واو او زه کی دی طرف له توجهی چې الله زه هدایت ته محتاج یم الله زه کامل ایمان ته محتاج یم کچره مال کامل هدایت ملاو شي زما دنیا قبر اخرت به خیرت شي او کمال هدایت ملاو نشي زما د درې واړه حالتونه د دنیا د قبر او د اخرت به تباہ او برباد شي لزمای زه مندو یقین ساتل الله رب العزت بزاد چوائی گرانی او ارزانی اللہ راوئی نو کستاز و خیالی ان دور توجو کٹشوئی کہ اوشے گرانی شنسو کوئی دا دگران کسو کوئی فلانی گران کو دا گرانول او ارزانول دا اللہ دا طرف رہے او دا سے سرے رازی دا عامالو کا اعتبار بار دا عامالو کا اعتبار بارنی گرانی او ارزانی رازی عزت او ذلت نن موږ ځان له موټو پرزور عزت جوړو او عزت مو په دنیوي نقشو کې زمای عزت مندو غړلې چې وايي ما سره اقتدار راشي زو با عزت شم ما سره مال راشي ګل بل شي زو با عزت شم نا عزت کو سو بل نهي نو الله په دې کتاب او د خپل نبی په طریقو کې ښه عزت زمائی عزت مندو که پا مال او پا اقتدار او پا دولت ملاوی دے پا کاردار چه نمروز لملاوی پا کاردار چه فرعون لملاوی عزت که پا نصب او پا حائس ملاوی دے پا کاردار چه بولا حب لملاوی دی عزت یو بل شعر زمائی عزت مندو عزت کوئی پا اقتدار وی زمد تاریخ علماء لکلی سلور سو کال فرعون بادشاہی کرو او په دې سلور سو کال کې دا په سر درد نور اغله دې په پیچې دې چې سر درد دې لاس له وي اوس کی عزت راځي په دې باندې ملاوي دي عزت شه دې الله او رسول تابعداري اختیارو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل سار ابن زکو صحابه کرام طرف ته مخرو ګرځول ورته وی بیګا جنت ته لاړو محرم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ الناس تے غلوئی جنت کے تے زمانہ مخی مخی روان ہوئی خادم دا مخی مخی ہی کنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ خادم اگر بلال چے درم دا تھور دے زمائی عزت مندو مال نلری دولت نلری لیکن دا اللہ نبی ہوئی بیگا جنت تلاڑو منتے زمانہ مخی مخی روان ہوئی دا د بسم الله او بادشاہی او سرا کمال او دولت او طاقت لا ډنډا او اقتدار او غلام او غلام لیکن تابعداری الله د رسول پاک کی مکمل فرض او تابعداری د الله او رسول زمای عزت مند پاک کی کامل او مکمل فرض او بھائی او سره به عزت مند جوړیږي دا الله دا رسول په تابعداري او را حبکی و بنا هر سړی ځان لو ګور دا سره چې تاسو لو عام ځان لو هر سړی وی دا خبر مالکی نن زمای عزت مندو زمونږ مین دي خوین دي پکورونو کې نن زمونږ مین دي خوین دي پکورونو کې او زمونږ نوجوانان او مسلمانان دا رسول الله په طریقو په دې بدن کې شرمېږي شرمېږي کله شرمېږي اول طرف لوائی بائی بھی عزت شو یا کافر دا خندا شو آغا مسلمان خواہ نارینے آزنانوی دے بسنگ دا کافر دا خندا کی گینا دے خدا کل نبی پا طریقو شرمی یا قوم چی دا کل نبی پا طریقو پا وزن کی شرمی دا کل نبی پا طریقو پا غم و خادئی کی شرمی دا کل نبی غنت معاملاتو بانے شرمی ہاں قوم سنگوی جبائی بیزت شویر دا کافر دا خندا شو نن زمائی رتمندو زمونگ دو زلت و رسوائی و جدارا مونگ دا خپل نبی طریقو تا بالکل مکمل طریقی سر شا کرے یقین زمونگ دنیا پر نقشو جوڑ دے یقین زمونگا زمائی رتمندو دنیا پر نقشو جوڑ دے دا بیلل عزت مونگ و تاسل واپس کی یلا چھ مونگ و تاسل پر سچ وانے دا اللہ رب العزت کتاب تا متوجہ شو تاسو گو رئی علماء لکلی کہ ہندو دے نا پخل ہندو توب کے بالکل سوچا دے تاسو گو رئی کہ شیعہ دے دارنگی تنور کافر دہریو دی ای پخل بیدینائی کی بالکل سوچا دے نن مسلمان پخل مسلمانائی کسے دروغ جن دے غلاگر دے قاتل دے لنبی پہ طریقو پلی بدن او غم او خالے کی شرمی او کم قوم چی دخپل دین سردا طریقہ شروع کی آدم عزت ہندو زلیل کی اور رسوا کی اللہ عزم و تاسو دی عزت و دی قرآن و سنت درنا مطابق اللہ عزم و تاسو دی نصیب کی او دی زلت نمجھے اللہ سا کی زلت سو دا اللہ دا رسول مخالفت کو زمائی وقتن دیو خبر غور سرواو رئی دباز عوام مسلمانان و نارینو زنانو پا ذہن کدائیو طریقہ پردائی ادا باز خلقو ایسیوی اللہ دی مونگو طول تحرائی سکی کلکو دی ایمان و دی توحید خبر کی دی ایمان و توحید خبر کی نباز خلق زر ذہن تدارائشی شبائی دا ولی نمانی دا ولی کرامت نمانی قبر نتل نمانی او کدا چالوئے شبائی سیاست کو خود شریعت مطابق ہوکا لیڈر خود خدای تو مقام تمرس ہوگا ویر ہماری سیاست نہ منی کرے انبیاء دنیا کی نمائی زدوند سیاست کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام چراغے یو لوی تواغوتی طاقت دا نمروز محلو اللہ دا حیکن ابراہیم علیہ السلام دا ظالم بادشاہ دا ظالم قوم پا کمی طریقی سیاست کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام چراغ نپ دنیا و پمل بانی دا فرعون ظلم بالکل پروت و راز چادر پیش ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام داغت و آغوتی طاقت و مقابل کی کم سیاست چلو دارنگی دا ہر نبی نقشہ اللہ رب رزت قرآن کی ذکر کرے چہ ہر نبی راغل قوم کی بغاوت ہو دا بغاوت دا ختمی دو دا پارا دا ظلم دا ختمی دو دا پارا نبی پہ دنیا کی کم سیاست چلو لو بس آغاز سیاست زمین گوستاو سیاست امنے نوارد مداؤ دا خبر ذہن کی نوائی کم سڑے چی ولی نمانی یا دا ولی کرامت نمانی یا وی چی مقبرے لبنزی نا مسلمان نمانی و آیا ولی سنگ بے سڑے پیجنی دولی کرامات بسنگ گئی قبر لدتلو طریقہ بسنگ گئی ناول دی خیٹے دا عقل نجوڑو دا طریقی رزد کول دا پارا اللہ قرآن و پیغمبر را لگا دا طریقی دا پارا زمائی زدوندو اللہ رب رزد قرآن و پیغمبر را لگا ویلی چی ویلی سلوائی تو حاضر انہوں نے خلق دا طریقہ خبر اللہ سوچ کو ادھے گو ولی آسو دے جی پہ دیوار کی دی مار پلاس کے روالی دیوار روال دا تعریف زمین دا عوام ادھے گو ولی چالا ہوئی چھ پہ غار کے چھتا ناس دے ولی چھلی پہ خکڑی یا سرے چھ پہ غار کے ناس دے خبر اللہ سوچ کو ہی زمانی دے سندو غر کے غار کنس دے پائے کے ناس دے سلوح رضی چیلے ویستا سلوح رضی اگر دے جمعی موزو نکو نو آیا ہوئے لائت لو رسی دو کتاوان لو رسی سلوح رضی اگر چاہتا دے نیکئی او دے دعوت دے معروفات درابلو دے نارواؤ لگو منکو لو خبر آنکا نو آیا آغو فائدہ اوکا اوکا نقصان اوکا یا آواز خلقی اولی دی لگا پا سمندرونو کی وگز جتاو زنگل کی ویمو بی زنگل نا اللہ تو ایک اولیاء چاہتا ہوئی اللہ رب عزت قرآن حکیم کی ہوئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اے خلق آوری دا اللہ دوستان بانی ربنی او دا اللہ دوستان بغم جنوی یا رب کم دینی زن کدن کی بیرنی میدان دا محشر کی بیرنی پولیس رات بانی بیرنی زن کدن کی بیر دنیا پسی خفنی میدان دا محشر کی بخفنی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ وی خلق و خبر شئی زما دوستان بانے نیر وی نب خبکان و غموی وی اللہ تعالی اولیاء سوگلی وی اللذین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء خلق دے چیمان روڑے دے اولی دا اللہ نیریگی پرزگاری دے پکیم ہر مومن چدک ایمان و تقوالا دیر اللہ سے دیر اللہ دوست او کلو قرآن حکیم وی تاوچ تلاوت کوئی سورہ بقرہ کی وی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الى النور اللہ دا مومنان دوست دے مومنان دا اللہ دوستان دی رسول کی دے دوشی کا نا مونگا تاوچ تختنو کی دوشی نویا و تاوچ رکھو پکرا خلی و ناروا کارو نو بکی کرنے یا چھ خود دوسری نتا سر وجہل کارون کی مدد و نصرت کی اللہ دا مومنان دوست دے مومنان اولیاء دین اللہ خپل دوست دے کس کئی یخرجوہم من الظلمات لنور اللہ خپل دوستان دے تیارون رانا لراکا گی دا شرک دا بدعات و ظلمون و گناہن میں رانا تراکا گی نچاکی زمائی رتمندو چھ ایمان دے و پاکی تقوی دا داولی اللہ دے او سمر چی پدو کی تقوی پر ازداری رازی دمر زما عزت مندو ددد اللہ سر دوستی نورم سیوا کی نورم دوستی سیوا کی دا دوستان اللہ دنیا کی دا نقصاناتو نسادی او زن کزن کی اللہ دیتے دا جنت زیر ورکی دا دغا اولیاؤ دنیا کی پجوندنی منل سری ای خبرو منا داغی سرد دین پکار کے مددوں کا اللہ طرف خلق رو بلا او داغا علیہ منل دا مرگ نفس سوی دا قبر زیارت و ملاقات للا شدوا ورطو ورطا نفل کا ثواب ورطو وخا دا اللہ پنو خیر خیرات ورکا ثواب ورطو وخا دا طریقہ منو تاصل قرآن خیر او دینی یوی سبائی لیوانے ویابو ولی بلے تو خبر باندھا دا عوام خبری جوائی لے ونے رے ولی رے شریعت زمان استاسو گدا مسئلہ را چھے لے ونے دے نمٹھول قلم دے رسول اللہ فرمائی قلم دے دریو کسانو نپور ترے یہ سرے دماغ کار نکئی نشپرو ترے دے خود دے یہ معشوم دے یہ لے ونے دے لے ونے مرفول قلم دے لے ونے ولی نشکی رے دا زمان دین مسئلہ دارنگی دا ولایت دا پارا شرط دارے چی اسڑے ولی آو دا قرآن و سنت عالم دا قرآن و سنت عالم دا انو علب آولی کی دیش زمان خلق زمانی دا تندسنگ آولی آمنی دا انو ولی منن دالوی چی قبر والا پوخ کا اس پسلور مذہبہ کی قبر پر خون ناروائی کا دو ولی منن من دیتا ہوئی جی جنڈا پیو دروا نو آیا قرآن کی یا پا حدیث کی یا دا فقی پا کتاب کی کم دے کہ میری جی پا قبر جنڈا ہو دروا یا پی غلاف ہو روا یا پا غیبی میں بلے گا زمان استاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے لیو نبی علیہ السلام فرمائے لیو مشکاہ شریف کی حدیث رازی اللہ و لعنت را لیگی پا حلو چی پا قبر ڈیوے بگے مشکاہ شریف حدیث تے دغه را دا دې خبره ته خلکو مخکي ګناهګار پدې چې دی ولې فلاني کتاب کې راخبره رسول الله فرمایي لعنت الله باغ خلکو دې چې دې په قبرونو کې وي باندې زمو خلک دا اولیاء منل دي ته دیو په بلګه غلاف په غړوا جند په دروا او یاسکا داغنه حاجتونو غا چې دې ما تا اولاد را کوي دې ما نه تبل لري کوي دې ما نه نه کوي لري کوي دمائی زدمون لدعا عقیدہ ساتل دولی بارکی دا شرک و کفر یاد آغنو دلن نظرانی شکرانی ورکول چی بای دامی اولسم منلی دامی گڑو شرگوڑے منلی دامی دخلانی دن دا قبر دیگ منلی قرآن حکیم کی اللہ رب العزت سوئی اللہ انما حرم علیکم المیتتا وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ الله وی مردار دربان حرام را دوی نابید لشو حرام را وحد خنزیر حرام را او حقش حرام دے چی دبل چا دنم نظرانا و شکرانا و من لشو آم دازمائی زتوندو اللہ پی کتاب کی وی دا حرام دی لکه د خنزیر خواه څنګه حرام ده نو دا چې چا د ولی د شهید د مړي او د ژوندي ظلم نظرانه او شکرانه او لسمه منلا نو الله رب عزت دې ته حرام وي بلکې رسول الله فرمایلی مشکاه شریف کی حدیث راځي نبی علیہ السلام وی لعن الله من لعن والده اللہ تعالی چا لعنت را لیلی جدے دا مورو فلار بیزتی کئی دعوی لعن اللہ من غیر من نار الارضوی اللہ لعنت را لیلی پا چا چدے دا زمکی پولی و حدو نمیٹھا ہوئی پولا وی بلچالا پولا وی نا حدیث کی ورسر دا خبرم دا لعن اللہ من زبح لغیر اللہ اللہ تا چالا نکرانی چی دے دا اللہ دنن بغیر دا بلچا دنن زبح کے ادار آغدنن چرگوڑے دے دا آغدنن گڑ دے او قوال آمی حر موز ہماری رسول دی طریقی سروائی جو بھائی اولیاء و منا لارش قبر سر دعا و غارا دلتا نفل کا سواب رو بخا وکتوی اولی منل دیلو ایچ رو رسی گر آمدت چی او لاغد قبر نتواف کے یا پی جنڈی او دیوی بلے نو دا طریقہ دے اسلام و دی دن نوا دا طریقہ دے اسلام و دی دن نوا زمون استاس حاجت روا و مشکل کشا اللہ رب العزت او اللہ دا خودنی نمائی زکمندو چی انبیاء علیہ السلام لے تکلیف راغلے نو پا تکلیف کی انبیاء علیہ السلام سکر قرآن حکیم کی گورا دا انبیاء و مختلف پریشانی اللہ ذکر کری حضرت نوح علیہ السلام دا دشمنان و دا دین نتنگ لے حضرت نوح علیہ السلام دا دشمنان و نتنگ لے ایکی آواز لے اسو مرگری لی اور طول خلق کافر لی دا کافر پر مقابلہ کی رسول اللہ دا اللہ نبی نوح علیہ السلام چانا مدد واڑی قرآن حکیم کی اللہ ذکر کے اشتما پارا کی سورہ قمر کی اللہ وی نوح علیہ السلام واقعہ قرآن کی را یاد کئی اخ رب وی رب بی انی مغلوب فانتصر اے زمان رب از کمزور امدلی قوم مقابل نشم کولے ددین زمان بدلت والی نوح علیہ السلام چان مدد واڑی تمام قوم مقابلے لولاڑ من خواہی کہنا بھائی وہی زمان ایر پاک فوج یا علی مدد ناروے کہ دشمن ورل دیکھو یا علی مدد ناروے حضرت نوح علیہ السلام دی دشمن مقابلہ کس ہوئی رب انی مغلوب فانتصر اے زمارا بزکم زورم دی ظالمان من زمان انتقام و بدل توالی او کر اللہ رب العزت وئی ونوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له الله او نوح علیہ السلام والا واقعہ لگا قرآن کی رایا دا کئی کلے چھ مال جڑیو مال فریاد کرو چھ یا رب دا خلق زمان مقابلہ و مخالفت کئی او کلد اخدو اللہ ذکر کیا سوئی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انك انتظرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا الله الذي كافر يوقسم بمهتزم كما فريدي كچري پريخون استاد استبن نگان تباقي حضرت نوح عليه السلام د دشمن په مقابله کې چا لا आवाज کې زموږ عزت لو د بدر مقام دې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دیار نسو اور دریوسو صحابہ کرام سرا د بدر پر میدان کی ولاړ اور ډیر کم تعداد ته تقریبا سنری او یا تقریبا او خان دی پکې او د شمیر یو شوتوري ټول بیا سلیفی دی په دغه میدان کې چې دل سامان صحابہ اکرام رسول اللہ سے موجود تھی دا اللہ نبی و صحابہ دا بدر پا میدان کی چغد اسلام و دا کفر پا منس کی منے جنگ دے چالے واس کرو قرآن حکیم سوئی از تستغیسون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم ایو علیہ السلام تو ایو علیہ السلام ارتدا ہوں شیطان خبر لگے گو گی خیر ستا خدمت مدمت نور پما بانے حرام دا او ایک ازا اللہ حکم تا شیطان خبر لگو گی خیر نزبتا سل دورے والا او بی بی ایزا نور بزما خدمت نکے او چا غاپ علی لارا دے اللہ لگا سجد پری وقت وی اللہ تا امتحان و ازمائش روستے استاد ایوب علیہ السلام پی سبب و رب پدی خوز سبر نشم کولے چی شیطان زمان اہل و عیال دا گمراہ کول کوشش کے پا مرض و بیماری دے سبر دے و رب پدی بسنگ سبر ناکشم چی زمان اہل و عیال دے جہنم طرف تے سجدہ کے پروت تے مفسرین بھی کری او سوئی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اے زمان ربا مال تکلیف و بیماری رسی دنی اور تیڑیر غرد رحم کن کنا تو زمان دے بیدا بیماری لری کی اللہ سے پشک شک با اللہ نا نو غاڑی اللہ نا با یقین سر غاڑی یقین سر جلال نا بل درشتا نا بل ورشتا کہ تو سر زمان دے جرمونو دے گناہونو زمان را جولے یا لاس خالی پھلی جنو زبا کم در کرتا ایو شاعر وہی کہنا مالی سوا قرعی لبابک حیلتا فلا اردتا فعی باب اقرعو اللہ زمان خبل سے چل رازی چکل سا تکلیف راشی استا دروازہ نکتا حالی جو لیو لگلم نبل درو ورعلو خیابل ملاوی دو کبزے اللہ چی تیر آنا کی او کله ما جو لای خیر نه ډک نه کې نوبل زه کم نه نو ایوب علیہ السلام حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی لیکلی چې کله په سجده پریوتو یا الله بیمار دا بیماری بل لري کې نو ای سجده کې قسم خورو چې استاد ایوب دی قسم می دا سرو ترای په سجده پروت وی او ورته کوي وینا چې دا بیماری دې لیکلی وی دا سی یقین سره الله نو غواړو نمو استاذ خوب نبی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اوزعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابا دا اللہ نا سوال کئی کچھ اس نالا یقین لے جرا کئی او چسن نلے پا اللہ بانے گمان یا غشان معاملہ ودا سر کئی کتوے ناروی نرا کئی نظر کئی وسو او کتاوی را کئی با زمان بل درشتا و نمی بل ورشتا نمی بل ہلشتا و نمی بل جل رازی حضرت ایوب علیہ السلام وئی اللہ تا پزاد عالیہ بن قسمی دا سر خوب سجدی پریو تو خود راغی و پورت کی گینا چدا حاجت دی پرکڑے نی سجدی کی پروت دے و جاڑی اللہ دا طرف نے حکم راغے چی سر پورت کا اور کز برش لک ہاگا مغتسل بارد و شراب سر پورت کا اور آخ کا روحا چخته والا داغین اللہ یو چینه رویستا ویدی گو لام داو دی نوسکا بس طولی بیماری تی اللہ لدکی د بیمارو دو درکی دو دا پارا ایوب علیہ السلام زمائی زتمند چاہتا آواز کرو یو اللہ رب العزتی زمائی زتمند را مدد کو دست کسا و کہانی نو چی فخواب و جرو کی خلق ناسو کی سبو و خلق و کورتت لد نا قرآن دا لداو خیلا چی ایوب علیہ السلام کل اسکال بیمار دے دی بیماری کی کم تر اوور للاو دا کم ولیو نبی نظرانا و شکرانے و منلا و غیر آمدس و کاللہ نے سوالو دا واقعات زمائی زتمندو اللہ دا دید پارا ذکر کئی حضرت یونس علیہ السلام واقعہ تاسو قرآن حکیم کی الحمدللہ دا علماء ناوری دلی دا حضرت یونس علیہ السلام دا واقعہ چی قوم دے چی کم علاقی تا اللہ را لے گلے و نینواد آغا علاقی نو قرآن حکیم کی اللہ وری دا ایک لاکھ دا پاس تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار یا تیس ہزار کم زیاد دا دقلی عبادی بھی ایتے دین دا اللہ بیان کو ناغی انکارو کو ویہا بتا سو دا اللہ عذاب برازی کل اجرا حبرو کا قوم کی اخیار خلق زرزر پخپل منز کی جرگشل وی گرمونگ تاریخ دا انبیاءو قتلے چی کل یو نبی قوم تاوئی چی پتا سو عذاب رازی مغا نبی کو پاگا قوم کی نپاتی کی دو وی تا سو رشپی ہو گرے کی یونس علیہ السلام کو پور کی اخدار چی ہوئی نبی نرے او کچھ ردے دا پور نوتے وطنی بریخی نبیاس غم و فکر پکار گئی ای چوکتر یونس علیہ السلام کو پور کی نو بس ساری معشومان او زنان او طول راجم شل او پیو میدان کی کینا صلی اللہ علیہ جڑت اللہ دا غی توبہ قبول کا او عذاب کرانا سورت پس یونس علیہ السلام راگ چھ قوم کو ومین سے ملاک شوئے بجزی تماشاو کر چراغ خاربات پروت تے چھوڑ خلق کو کی گردی را گردی مفسرین لکھلی راگ قوم کی رواج داؤ او طریقہ و عادت داو چی چا با یو خبرو کا او پائے کی با دروجن ثابت شن دی قوم بقتلو یونس علیہ السلام ما خدای لوی چی عذاب برازی او عذاب ندی را گلے زکو سلار شن ما خدای چی رو عادت لیو چی عذاب را روان دے ندخل عادت مطابق ما قتلی خدار شن را وطن زپریز حالان کی دا نبی دا پارا سمر لیو خوش علی خبرو چی طول قوم ایمان روڑے و نبی زمائی زت مندو عالم الغیب نے غیب و پویدو والا سوگ لے یو ذات دا اللہ رب العزت دے دا گورا زمین دی عوام و بعض زنانو دا آخری ویر اغلا شفنا دی ایک وی نک تو رہی نکا او اغا نک کی بغلاخ کار سو کوئی تعویزون شویر لانی دی ایک پیر سیب لے اغوی تعویزون رو باس نمائی ذات مندو پا غیب و پویدن کے ما سے والا اللہ رب العزت نبلی حسو کرشتی مشکاہ شریف کی حدیث را دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستراغ لیا ملی چی کل لڑم نپاتے لاز کی کل لڑم چی چو مشکاہ شریف حدیث دی مار او لڑم بارکی دی شریعت حکم دا دے چی ضروری شیر را با قتلے دا اللہ نبی علیہ الغیب نو لڑم نپاتے لاز کی کل لڑم چی چو دا اللہ نبی تا دلاز دلان دی زمائی ذات مندو پتہ نہ لگے چھ زمائی دلاز دلان دی سری دارنگی مطاو تیمم وائیو کانا تا نور امتنو کی تیمم نو داد دی امت خصوصیت تے نور امتنو کی تیمم نو دامن مطاو تا بیماریو آو زرزر تیمم وائیو کانا داد دی امت خصوصیت تے دا تیمم کلا اللہ را لے گلے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر کے لارو حدیث دا بخاری شریف کرا دی چکل واپس رات لو دا ام المومنین زمان استاس روحانی مور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غیر دا غار حار رکش نبی علیہ السلام تے زمان دا غار حار رکش ہوئے قافلے ٹو لئی سارکا وی دا مور دا غار حار مولٹو سو کبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراغے چو ام المومنین عائشہ کو پیغمبر پیدا ہے زیکی سار کو چوبو نشتن کو مز وحراغ مبسکو ناوی ماتا میں اخبر والد سے براغے او مالے سخت سخت خبریں ہوکی او زیدہ سے وہی حدیث بخاری شریف کے راضی دا سے گزاروں میں مرابانے ہوکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان پر جولے کی سر لگولے ہو نظر دیو جنہ خزیدم نشی دا نبی پا آرام و سکون و خوب کی فرق را نشی و ایکلے چی دا مز وح را گئے نو اللہ دا تیمم آیات رو لے گلو اللہ دا تیمم آیات رو لے گلو او ای حار و رشو ممین او رلی مخیال نسی حار پس سوک گرزی صحابہ اکرام او دام یو مسئلہ زدکی دا تمامی دنیا و لیا چی راجمہ تی دا تمامی دنیا و لیا نو دیو معمولی صحابی درجی تنشی رسی دی دا تمامی دنیا و لیا چی راجمہ کی دیو معمولی صحابی درجی تنشی رسی دی لیکن تمام صحابہ گرزی رسول اللہ تم پر تنشتا حدیث دا بخاری شریف کی راضی ام المومنین وی کم اوخ بار شماس ورلی بکولا چی غم پاسل و احار داغی دلان دی پروتو ایت خبر وارا نکو ام المومنین تدخل حار پتنوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدخل لرد حار پتنوا عمر فاروق و حضرت عثمان ذو النورین و علی المرتضیٰ تا پتنوا پیغمبر تا پتنوا انہیں چی پھر شب دیوال کی تاویزونا معلوم ہے او پا نک کی ورطا غلق کاری نو دیکھو تا دا نبی دا رجی نوان لے کو کن او اللہ اپنی کتاب کی ویلی نماز پیغمبر نوان دیکھی گئی ماں تاوشی و سورت رولے یعنی تصور الحجرات ورکوئے من آغی اولنے یاد دارے اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و رسولیہ اے دیمان داوی دارو دا اللہ و دا رسول نروان لکی گئی ما رست رست روانے دکتا مقتدی کا نا نبی نروان لکی گئی ما نبی تا دخلی بیوی دا ہار پتا نوا دارنگی دا خطاسو آمو لکی زمون اوستاسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہ سنگ لاڑ ہے خیبر کے کل فتح کو خیبر نو یہود وی ارم مجھے سوری پزور دے کے عمر مقابلہ نشو کلے بھائی کے وزنانا اور رسول اللہ تے روٹھائیو کا دعوت اور کو پکے والا زہر والے نبی علیہ السلام و صحابہ پہ پینڈ بکیے ناستل نا اللہ دے نبی صرف پہ پینڈ لے صحابی ناستو بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغنم اغم نوڑائی تیرا کہ رسول اللہ ہم نوڑائی تیرا کہ نا اللہ دے طرف نوہی رالا او دے پیغمبر معجزہ وا پتہو لگی رہی چی دے دعام کی زہر لگا اغا صحابی چی پپینڈ دے اللہ دے نبی سر ناس تو اغا شہید سدا نوڑائی دے وجہ اور رسول اللہ سخ بیمار شو او ہر کار دے دغ زہر دے وجنا پر رسول اللہ پا دغ موسم کی بیماری رات لالا پا کم کال حدیث دے بخاری و مسلم شریف کی راجع و مشکات اندہ حدیث ذکر کرے باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چا پا کم کال رسول اللہ دے دنیا نا رخصتی گی نوم المومنین عائشہ توئی ہر کال دے زہر و بیماری پا مارا دی وَهَذِهِ اَوَانُ عَجِدُ اِنْقِطْوَا عَدْهَرِ مِنْ ذَلِكَ سَمْ وی دا بیا مو سمنے چھ پا ما غبی ماری رازی او دا غلالہ لدا سی معلومی لگز چھ دے دنیا نا رخصتیگم اغا زہر دا وجنا رسول اللہ دے دنیا نا لارا نتاوی تر لغو پنکی ارتفکاری او دیوالی مو کی تاریلو نا معلوم ایتا نظرانے شکرانے نا خبر دے بل طرف تے نبی دا مامل لگا نمائی دا کند دا ایمان او دا عقیدی خبری ورطا سو قرآن کی چھ تلاوت کوئی نراب شدر ابراہیم علیہ السلام ملمان را گلی اللہ وَنَبِّرْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ اے زمان پیغمبر دا اخبر امت دے خبردار کا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عزت مند ملمنونا ملمان رال حضرت ابراہیم علیہ السلام تو قالوا سلاما قال سلام علیکم فما لبس ان جاء بعجل سمین ملمنو ورطو پتا دے سلامی ابراہیم علیہ السلام وی پتا سو دے سلامی زردر پور تلاو سخے ورطا زبہ کو اور ریتو کی غحیار ملمنو لے مخلقی ہو ملمانو تو عام تلاس نوڑی حبر علم خیال رس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام زرکی ہر رال جدا خو جرزما ضرر و تکلیف سے پار رہا گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کے راضی ملمنو توی انا منکم وجلون اے ملمنو مو خطا سنو یریدو من دور تکلیف کو سخیم در تزبہ کو داغی غہم پخکا اتا سوڑکو تینو اڑے نائی ور توی تی ارے گما مو انسانا نیو فرشتیو ایک خبر والے نبی کا عالم الغیب ہوئے نماو تا یو معشوم یو زنانا تبا پتدا چی فرشتی فراک نکے نبی څنګه د فرشتو د بارت ہے زم حق او پکور کے اطعام چا تیارولو اغا اطعام چا تیارولو د تمام انبیاء امور حضرت ساره رضی اللہ تعالی عنہ لاغین فرشتو تا پتہ نه لګی چې خلیل کور ته څه لپاره دی ابراهیم علیہ السلام تا پتہ نه لګی چې دا زو خو چا لپاره څه زما کوم حضور تکلیف کوم دا ملائک دي دې خبره باندې الله دا واقعات قران کې موږ تاسو ته زما عزت مند ذکر کړی دا یو قران کې تاسو واقعات دي او دې نن چې موږ ولي او شهید قبر له لار شو دا زموږ عقیده کې دې مار ثواب نه خبر دې دې مار نظرانه شکرانه نه خبر دې زما درا مدد شي نه خبر دې قران حکیم کې الله کا سابقہ تو حال ذکر کړی آو اولیاء کرام چې د دین په خاطر باندې د وطن نه وتی نیو غار کے وردن نشن اللہ پائی والے خوب راوستو دری سوا و نحکار جل خوب نرا بیدار شن نو اللہ وی قرآن کی کنا اللہ تمہ بارکی وی قال قائل منهم کم لبستم پدی اولی آوی کرامو کی یو ولی غنور لوی یر سمر و خوشو چندی غار کی کچھویو ہمارے لئے مخیال دستی اللہ قرآن حکیم کی وی یو ولید نور لوی سمر وخشوی چمون دی غار کی پرشویو نیورت ویل بسنا یومن او بعد یوم یو رز شوا یعنی مرز شوی یو رز شوا یعنی مرز شوی لیکن اللہ سوئی ولبسو فی کهفهم ثلاث مئت سنین وزدادو تسعا اللہ وی دریس و نه کال پا غار کی تیر کری اولیاء و یو رضو تیر کر یا منی مرس تیر کر نخبر دیده نشو و یونس علیہ السلام نقوم دا حال خبر نشو قوم تول ایمان رو رے او آوئی که بھائی دا خدای کو از دخل عادت نطابق ما قتل خبر خدر لیا دا وطن زر راغ وطن پریو کشتای تیار و کشتای لور قتل کشتای دمائی ذات مندش دریاب من سلار مدبی نو موایل دوله سوقالو د بیړی وی پیرانی پر رحم الله رحمته اصل کی خبر او خیاران چې تکړی ورست نا په هان دا غیر غلط مقصد وای چې ته خیار سړي وې چې دنیا له غیب اخر ټینګا خلق زمیدارې کوي باغونه کوي او څه کوي نو رسو مليانو ولا حدیث هم یو وجدا دې اسم کلان دی وای او خیار خبره کړه وړه دین علماء لکلی بالکل خلق فریخ ہے حضرت پیرانی پیر رحم اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ ملاو کرلا محنت او کو دعوت او چلو لو نو آغا خلقو کی رکشو دین اللہ بیارا واپس میرا ڈوبا بیڑا ہی خلقو بار رہے اسے نہیں تے دولا سکالو جوڑا تاسو گو رہی دا اللہ جلیل القدر نبی پر کشتے کی کشتے غر کی گی کشتے سکی گی غر کی گی امانگی رہی کشتے درن اشوید آئے او کس تے غرزول غاڑی او کښ دا شان ته ورځو نو دا به انصافي ته حسنه بواچو الله فرمای فساهما فکان من المدحزین حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والا سره حسنه واچولو نو په حضرت یونس علیہ السلام حسنه وروتو مفسرین لیکلی ای شرح نه سره او د رسول هني پکار وې درې پیری حسنه واچو فساهما فکان من المدحزین خسنے واجو لگائی سرا یونس علیہ السلام پا کمزورو کشو خسنے پا دروتو بس دریاب لے اٹھو او میں والا مخینا اللہ تیارو دولے بس اللہ فرمائی فالتقمہ الحود یون رئی تیمئی جوڑا کا الوار تیر کو حضرت یونس علیہ السلام مئی الوار تیر کو خلقو خوی دریاب لے کوکو کنا مفسیلی مدالی کیوی چی اگر کشتی صحیح سالمہ چی دیتی اگر زولو کنا نو صحیح سالمہ را قرآن نامہ صلقی چی نبی کشتی کی ناس دے کشتی غرقی گی چی نبی تی اگر زولو کشتی نجات مومی معلوم ہے داشت چی نجات ورکولو علا ذات کا اللہ رب رزت دے دا قرآن حکیم ضرور سورہ یاسین دے کنا تا سلمان آوری دی ویرا سورہ یاسین دا قرآن ضرور تاسر یاسین کی اللہ سے ہوئی آیات کو کشتے کنا اللہ ویو اِنَّ شَعَنْ غُرِقْهُمْ فَلَا سُوَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ کزو سوک در یاب کے غرق کم نسو کے بشکول والا نشتا وَإِنَّ شَعَنْ غُرِقْهُمْ فَلَا سُوَرِيخَ لَهُمْ اللہ وی کہ جو سوک درے آپ کے بھر کم نسوک نجاب پتھر کلو والمشتاب یورس علیہ السلام و زمائی بلکم و زمائی فخیل برکے دے تو پریشان ہے ان کو کسی بھی آگے کیا اچھا لگا سکتا ہے اللہ او اللہ رب عزت وی اے زما رب پہ یو داسی مقام کی میتا تو تندے و سجدو لگولا چی بل چاپ دی مقام کی تالا تندے نرے لگولے سوک دیچے بری پرخیٹا کیا اللہ رب تندے لگولے سجدی کر وی اللہ پہ داسی مقام کی میرے اللہ سجدو کا پہ داسی مقام کی میں سجدو کا چی داسی مقام کی بل جانا رکھے او بیا حالت کی اللہ وی غزنون اذ ذہب مقاربا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله يغد مي خاون خلق رايا في القرآن كي كي كلا نقوم نبغسي فحال كي لا رأي غير أن لا دا دين قلن مني تددع خيال ابنين فدب تنكران ولو الله فنادى في الظلمات فاقبان كي روكي ما تعواز كرو مشکل کشا نشتا بل سو دے بادت لائق مستحق نشتا تال رفا کی اللہ کا ذات جوڑش یقین اور بروسا اعتماد اور اللہ مند شریف نے کی نہ ولی نہ شہید نہ مڑے نہ جوندے اس سو نمائی ذات مند دے شریک نکی دے دے اعتماد اور بروسل اللہ کا ذات وانی انہوں نے نمائی ذات مند اسے کہو آگا اگر یا بزرگان ہر کے جباز خلق کی تغیب پوہ گنی کارغے کے چھے تاوازو کی وی خیر دے رکھا دے خیر دے رکھا تفسیر قرطبی کی لکلی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تک تو تفسیر دے سورہ اعراف مارا آواز کو بات سڑی والے خیر آواز نہ کہا نہ عبداللہ بن عباس صاحب کو رٹ رہا تھا خانے یقین رہا تو یہ رہا تھا مصیبت رہا رہا نہیں رہا خیر دے رکھا وہ کار رہا نہ بتمالی بخل کو نہیں ہوا دسو دمارغان و تارازون بانا دازم یہ ملک اشتا اللہ دے رحم کی ہو وہ یہ کار میں سمیں ہو جائے چاپا مہر ہوتے ہیں اور سوک پہ گراز دیا رہا دام نوی ڈیر سپیر بچے جائے سپیر اجلوز میرا دا چی پیدا شوئی مال پیسی مخمل کتر سو کوئی دا دکان دیر سپیر رہے دیر سپیر رہے آر جمع بیر آلے بھی درکتا پی اور رشتہ دار ہوں گیر پھر ہوئی غریب شیر آلے بھی لرے کوم دیر سپیر رہا سر واقع دا فی خلق تا تا پسن بقرآن و سنت میں زمائی جت مندہ پکار رہے چی اوشے سپیر گن سری مشکاہ شریف کی حدیث راجی رسول اللہ فرمائی اتویرت شرکن اتویرت شرکن اتویرت شرکن بدحالی نیول یوشے سپیر گن شرک دے شرک دے شرک دے سو کوئی دمو اصلا سو خوگ نمی نبی جیسا اپا مقشیرہ ہوتے ہیں تار میں سمینوں تا رسول یاسین قلم اللہ علی زنانہ اور فرد اللہ یاد نہیں یو در انبیاء اللہ یو وطن پرالی گری نا کافر و تسوئی قالو انا تطویرنا بکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم ولمسنکم منا عذاب نمیرین کافر آم بیا ہو تو انگا تاسو سپیر گنگو کافر چاہتا ہوئی انبیاء لئے انگا تاسو سپیر گنگو یو شے سپیر گنگ دے کافر وقید ذکر کر دارنگ تاسو سورہ آراف کی لولے اللہ دے فرعون دا آغد قوم بارکے وئی کدئی ابرس مصیبت ورسیدو یتویرو بموسیٰ ومن معہو نو فرعون دا آغد کافر قوم بموسیٰ علیہ السلام دا آغد مرد اس پیر گرل میں نے شاقی دا ذکر کا نیو شیر زمائی ذکر مندو منگو تاسو اس پیر نگو خیر اور شر دے چار طرف نرازی اللہ کار میں دام لما نکلی نظر کل والدین کل و مثال پتو بانے نظر لگی اور نظر کل پیریان لگی نظر حق دے نظر حق لیکن داغیر پارا طریقہ سوا داغیر پارا طریقہ زمانی زتمند دعا شریعت کی یو سریبا نے نظر لگی دو دا پتہ لگی رضی پر لگوئے بھئی ماں طرف لے توجہ کوئی ماں طرف لے زمانی زتمند توجہ کوئی اللہ جمعی وطا ستو رزیل داغی دو صحیح توفیق را کے اپاغی دے عمل بولو توفیق را کے نظر لگی لو سے خوب لگی فرمائی کہ چلے باپ پتہ لگی دلی چلانی سڑی نظر رہے ناغد مجبور کریش جبئی تو اودس اودس بول بھائی لو خری خود لشوئی اغب ابو پائے کرا جم کریش داغد اودس وہ بولو کرا جم شیخ لنگا لئی پوزا اللہ سنا تردی چوازی علماء دام لکی حادیث کی راضی دلنگ ہو پر حکم اللہ نما بازی اندام ناختی وہو انزی و غب مراجمش او چی پچاوان نظر لگی دل لشاد طرح نبا او بپا غور وارو لش دور طریق رسول اللہ خولے وار اس کے دا پتنے لگی چی بھائی نظر ہو پر لگی دل خوشی دل چاہ دل لاغی دل پار دل قرآن و سنت سید من واجب اور بتا سر لما پوچھ گئی دا اتفاقی مسئلہ وغیرہ دم باچے دا قرآن و سنت نا یا باغ الفاظ ہی چار عربی الفاظ ہی اور داغی مانا معلوم ہے دا جو ادھر حد خدو ادھر حد رسول اللہ دم نے بنے کہ چالے نور سنو اور جنہ سورہ ساتھ ہم نے ہوئی کیا الحمدللہ انتر والد والین آمین پورے نو کل کل نظر لگی تو ان کی پتہ نہیں لگی چرے چار نظر لگی دلے قرآن و سنت صحیح طریقے سر دم واچو خدا پتنی سے من خدا وہ بھی خسنی وغیرہ ٹول گئی کہ نا سپیلنے والے بھی گیلا سپیلنی دا پا خوالا سیوچے کوٹا کی بھون و مشرام و دا بھون ختمی دا پا دا نظر ما دید پارے دا طریقہ دا نبی نا ایک خبر والے یا حب مسئل ورہ اللہ کی کہنا بتاسو گئے دا نظر پشکی دا پارے پا کہ دا غم اغو درولی یعنی پا کیو درولی یا خطان لے جوڑ ہوگی نو دیا چا دسیو کی اکر چا تو دوریا سا پیا گیا چی ترا ودا خود اسم عزت مندو کامل دین از انگو استاسو ورا پیوشی دی نظر خوب شو چا بنگلل آر چا موٹر دے نظر گوئے اللہم مبارک فی اللہ برکتو لبکی واچے استاد اس طرح کے کم اثرات دے نظر لگی دو کا اللہ یخی دی دعا سر بباغی نظر نگی چا دعا سر و باغی وانے سین اللہ مبارک کی دا بس دو کو کنا بھائی الحمدللہ موتا اس مسلمانانی سور خبری موتا اس اللہ ازدری سور خبری ازدری لیکن دی نظر کو اولی مشروع عالم ترشی و شامل سور و رحمت اللہ لیکن اگر دیر دیر داوی داوی زمیدار را سیدے چو یا دل پٹی کی ٹپو کی نو بیا آنے کا ویر با کس بوئی جی تو خدا وقتی کرے ہو سے بیا ہو کو بیا نوی نوی کی سو مطلب خبر پندرہ